NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. In 4 bezette regio's in Oekraïne begonnen de schijnreferenda over aansluiting bij Rusland. U hoort natuurlijk onze mensen in Rusland en Oekraïne en de Russische historica Vera Ande, die een demonstratie bij de Russische ambassade in Den Haag organiseert. En Roxane van Ieperen vertelt waarom er een speciale hertaling komt van het Hoge Nest voor mensen die veel moeite hebben met lezen. Nu eerst het NOS Journaal met Joeri Stubenitski. Energiebedrijven hebben de verhoging van hun tarieven te laat aangekondigd. De afgelopen dagen kondigden Eneco, Essent en Green Choice aan dat hun prijzen vanaf 1 oktober flink stijgen. De autoriteit Consument en Markt wijst erop dat klanten dat volgens de wet 30 dagen van tevoren moeten horen. Op de site van de ACM staat een voorbeeldbrief voor klanten die een klacht willen indienen bij hun energiebedrijf. Doen ze dat, dan gaat de tariefverhoging waarschijnlijk zo'n 3 weken later in. De verhoging gaat gewoon door als klanten geen bezwaar maken. De ministerraad besluit vandaag hoeveel gas er komend gasjaar uit de Groningse bodem mag worden gehaald. Maandag wordt de uitkomst in Groningen bekendgemaakt. Een gasjaar loopt van 1 oktober tot 31 september. Gaswinningsbedrijf NAM krijgt dan ook voor 1 oktober definitieve gasbesluit. Minister Vuilbrief wil het Groninger gasveld in ieder geval het komende gasjaar nog openhouden. Daarvoor moet volgens hem een kleine 3 miljard kuub gas worden gewonnen, want dan blijft de apparatuur werken. De minister wil ondanks veel druk vanwege de energieproblemen de gaswinning niet verhogen, omdat dat niet veilig kan. Het kabinet wil het toezicht op notarissen, advocaten en aanbieders van cryptodiensten verbeteren om witwassen beter aan te pakken. Ook zij zullen voortaan een klantenonderzoek moeten doen. Vertraging voor mensen die van en naar Texel willen reizen, want een van de veerboten kampt met een storing. Daarom gaat er maar 1 boot en moeten mensen uren wachten. Jumbo wordt voorlopig niet aangestuurd door topman Frits van Eert. Hij treedt tijdelijk terug. Van Eert is verdacht in een witwaszaak. In een persbericht staat dat hij zich volledig wil concentreren op zijn persoonlijke situatie. Zometeen doet de rechter uitspraak tegen een groep boeren die betrokken waren bij een protest bij het huis van minister Van der Wal. Bij dat protest in juni braken boeren door een politiecordon, werd een politiewagen vernield en werd mest gedumpt. Minister Van der Wal is blij dat het Openbaar Ministerie er bovenop zit. Het was super heftig toen. En ik vind het onwijs goed dat het OM er zo bovenop zit. En ik vind het ook terecht dat ze zich mogen verantwoorden bij de rechter. Maar dan is het nu ook gewoon aan de rechter om daarover te oordelen. Het Openbaar Ministerie eiste eerder vandaag werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van 2 maanden. De Britse regering komt met een uitgebreid steunpakket om de economie te helpen. Er gaat onder meer 45 miljard pond naar belastingverlagingen en 60 miljard naar een prijsplafond op energiekosten. De nieuwe Britse minister van Financiën, Kwarteng, maakte de belastingverlaging vandaag bekend. The Prime Minister promised that we would be a tax-cutting government. Today we have cut stamp duty, we have allowed businesses to keep more of their own money to invest, to innovate and to grow. We have cut income tax and national insurance for millions of workers. Miljoenen werkenden gaan dit merken, zegt hij. Volgens premier Truss wordt het geld dat de overheid nu uittrekt weer terugverdiend als de Britse economie aantrekt. Eigenlijk zou dat steunpakket eerder worden gepresenteerd, maar het werd uitgesteld vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Het weer, er blijft van tijd tot tijd regen vallen. Ook morgen, lokaal kan er dan veel regen vallen. Het wordt morgen hooguit 16 graden. En wij gaan naar het verkeer met Jolanda van der Velden. Goedemiddag, de meeste files staan staan momenteel in het midden en het zuiden van het land. Ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging heb je op deze snelwegen. Dat zijn de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Overvecht en Waardenburg ruim een half uur. En bijna een half uur van Utrecht naar Den Bosch, dan tussen Culemborg en Zaltbommel. Meer dan een uur oponthoud en dat blijft waarschijnlijk nog wel zo op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Een vrachtwagen met pech die heeft daar ook het nodige gelekt. Het opruimen gaat zeker tot 7 uur vanavond duren. Zolang blijft de rechte rijstrook dicht. Tussen Sliedrecht-West en af het Arkel gaat het heel langzaam over 16 kilometer. Tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Knopend Ewijk een half uur oponthoud. Ster. Stel je eens voor. Een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Tuurlijk, advocaat partner worden is mijn droom. Maar voel ik hier de juiste vibe? Met de packmeting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het beste tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek, dan geeft dat energie. Doe daarom de pact op legalpeople.nl. Ik ben Margie Max van Legal People, Executive Find Consultants. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden, dat doe je met Twinfield.nl. Ik wil mijn zakelijke afspraken echt goed vastleggen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Ik heb letsel opgelopen door een verkeersongeluk. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet, DAS. Meesters in juridische hulp. NPO Radio 1. NOS NTR. Als die referenda plaatsvinden in die vier republieken, Lugansk, Donetsk, Zaporozhye en in Gerson, dat dan dat Russisch grondgebied wordt en dan geldt de nucleaire garantie en hij dreigt letterlijk met kernwapens. Volgens journalist Pieter Waterdrinker, die lang in Rusland woonde, staat er met de door Rusland georchestreerde stembusgang veel op het spel in Oekraïne. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Want in een aantal door Rusland bezette gebieden in Oost-Oekraïne worden vandaag, zoals Poetin ze noemt, referenda gehouden over een mogelijke aansluiting bij Rusland. Ik praat er eerst over met correspondent Iris de Graaf in Moskou. Wat voor nieuws wordt er in de Russische media over deze zogenaamde referenda gebracht? En we zien hier op televisie reportages uit de Donbass van alleen maar blije mensen die hun biljet in de stembus stoppen. En ook wordt hier live een groot feest uitgezonden dat op het Rode Plein in Moskou wordt gehouden, waarbij honderden Russen staan te zwaaien met Russische vlaggen, met muziek. Het lijkt een beetje in scène gezet allemaal, maar de boodschap is: wij luisteren simpelweg naar de wil van het volk dat zo graag bij ons wil horen. En uiteraard horen we hier helemaal niets over dat het illegaal is om überhaupt een referendum te organiseren in een gebied dat niet bij je eigen land hoort. Aha. En wanneer verwacht je dat er een uitslag naar buiten wordt gebracht? En gaat Poetin dat doen dus? Nou, dat is nog vrij onduidelijk, want alles aan dit zogenaamde referendum is provisorisch en vrij haastig opgezet. Er zou bijvoorbeeld eerst ook online gestemd kunnen worden, maar toen bleek er niet genoeg internet in al die gebieden. Helemaal niet gestructureerd dus. Ze laten in elk geval nog niks zien van zogenaamde exit polls, als je daar al van kan spreken. Wellicht dat dat nog gaat komen. Maar voor nu gaan die zogenaamde referenda door tot en met komende dinsdag. Dus ik denk dat er die dag wel een officiële, volgens Rusland dan, uitslag zal komen. Maar die staat eigenlijk al lang vast, namelijk dat de grote meerderheid voor aansluitend Rusland zal stemmen. Ja, en wat wordt dan Poetins volgende stap? Wat we ook bij de Krim hebben gezien in 2014... dan zal Rusland een procedure gaan starten om die gebieden zo snel mogelijk te laten aansluiten bij de Russische Federatie. Dat ging in het geval van de Krim vrij snel, binnen een paar dagen. En daarmee worden dan die gebieden geannexeerd. En dan kunnen we dus de situatie hebben dat de hele Donbass volgende week dus al als Russisch grondgebied wordt beschouwd door Rusland. En dat betekent allereerst dat Poetin daar dan al die nieuwe gemobiliseerde soldaten naartoe kan sturen. Die reservisten die nu allemaal geworven worden. En het betekent ook dat als daar dan bommen gaan vallen, je hoorde het net Pieter Waterdrink al even zeggen, dat Rusland dan kan zeggen van: zie je wel, de NAVO valt ons aan op ons eigen grondgebied. Dat is een aanval op Rusland. En dan kan Poetin opnieuw gaan dreigen met de inzet van kernwapens. Dankjewel, Iris. Verslaggever Christian Pauwe is in Oekraïne, in niet-bezet gebied vlakbij Zaporizhia. Hij sprak met mensen die net uit bezet gebied vertrokken zijn en hoorde dat er grote vrees is dat er ook daar straks gemobiliseerd zal worden. Mensen proberen uit de bezette gebieden weg te komen, maar mannen tussen de 18 en 35 jaar worden tegengehouden. Er komt een eerste auto aanrijden, een Lada. Een man stapt uit, met tranen in zijn ogen. Iedereen is aan het wachten op bevrijding, zegt hij. Veel mensen lukt het niet om te vertrekken. Waarom heeft hij besloten om nu te vluchten? Referendum, mobilisatie. Все будут брать в армию. Vanwege het referendum en de mobilisatie. Ze zullen iedereen straks dwingen om te vechten. Een auto verder wacht Ina. We staan 16 лет en я боюсь, чтобы его не забрали. Я не хочу, чтобы его в армию забрали, там, понимаете? Ze brengt haar zoon weg uit bezet gebied. Hij is 16 jaar oud en ze is bang dat hij straks ook gemobiliseerd kan gaan worden. Там и деньги предлагают, и всякими гуманитарными помощями всем по домам прям ходит. Rusland biedt mensen humanitaire hulp en geld aan om ze aan hun kant te krijgen. Maar tegelijkertijd gaan militairen ook langs de deuren met de vraag of men gaat stemmen. Dus mensen zijn bang, zegt ze. De rij met auto's die uit bezet gebied komen wordt langer. Naast één busje staat Natasha met een vriendin. Ze omhelzen elkaar. Je merkt dat ze heel geëmotioneerd is. Ludmilla heeft haar zoon van 25 en haar man achter moeten laten. Die hebben twee keer geprobeerd om te vertrekken. En nu is ze doodsbang dat deze mannen straks gemobiliseerd zullen worden om tegen Oekraïne te gaan vechten. Люди не хочуть цього референдуму. Люди хочуть жити в Україні. De mensen daar willen helemaal niet bij Rusland horen. Een politieauto rijdt hier langs om iedereen's papieren te checken. Ми не хотим там бути. We willen er niet blijven, want daar zitten de Russen. We hadden wel eerder willen vertrekken, maar dat lukte niet, zegt de man. En hun zoon, die ook jonger is dan 35, die kon niet het gebied uit. Ze zagen net ook dat 5 auto's met jonge mannen tegengehouden werden. Dus als ik nu naar het военкомат, en mijn zoon остался там. We kunnen verschillende kanten opkopen. Als ik mij hier nu aanmeld bij het leger en mijn zoon daar moet vechten, dan eindigen we aan beide kanten van het front. Они проведут референдум, подсоединят к России и по своим законам имеют право на мобилизацию. Als Rusland namelijk dit gebied met referenda inlijst, dan kunnen ze gaan mobiliseren. Могут заставить детей воевать против своих отцов, понимаешь? Вот что страшно. Moet je je voorstellen. Een kind die tegen zijn vader moet gaan vechten. Dit is een bijdrage van Christian Pauwe vanuit Oekraïne. En ik ga erover verder praten met Vera Ande. Russische in Nederland en historica. Zij is bestuurslid van Free Russia NL en organiseert morgen een demonstratie in Den Haag. Vera Ande, je hebt eerder demonstraties georganiseerd tegen de oorlog. Ja, om even te beginnen, je luisterde net mee naar het verslag uit Oekraïne en vanuit Rusland. En ik zag je lachen over de berichtgeving van de Russische media. Ja, nee, natuurlijk. Want dit is gewoon. Ik probeer daar zoveel mogelijk niet naar te luisteren, eerlijk gezegd. Want helaas krijg ik voldoende te horen van mijn ouders. Ja, maar je hebt eerder demonstraties georganiseerd tegen de oorlog. Wat is nu de reden om weer de straat op te gaan? Nou, we hebben inderdaad binnen onze organisatie met mijn collega's veel demonstraties georganiseerd. Beginnend met uiteraard steun voor Oekraïne, protesteren tegen deze oorlog, wanneer Bucha bekend was gemaakt en andere redenen. Maar tot nu toe hebben we inderdaad meestal gefocust op het organiseren van demonstraties om Oekraïne te steunen. Maar dinsdag kregen we te horen natuurlijk die zorgwekkende berichten over de referenda in 4 gebieden van Oekraïne. En dat vonden we gewoon niet acceptabel. Mm-hmm. Want tot nu toe heb je natuurlijk gezien dat Rusland steeds uitspraken maakte van er is geen sprake van het toevoegen van deze gebieden tot de Russische Federatie, waardoor het eigenlijk alleen om de oorlog ging. Maar nu zijn we ook eigenlijk overtuigd dat de reden waarom deze referenda nu plaats gaan vinden heeft te maken met het groot verlies van Rusland aan het front. Ja. En zij willen door middel van deze actie eigenlijk gewoon een soort legitimisatie geven aan deze veroveringen. En denk jij dan ook de legitimatie aan die veroveringen, maar ook dus om sterkere wapens in te zetten? Is dat ook wat jullie denken? Ik denk sneller. En nu komen we natuurlijk bij de gedeeltelijke mobilisatie van het Russische volk. Mm-hmm. Ik denk snel, ja, de volgende dag was natuurlijk dan weer aangekondigd dat Rusland de gedeeltelijke mobilisatie aankondigt. En dat heeft te maken inderdaad met het feit dat Rusland hartstikke aan het verliezen is in deze oorlog. En ze hebben gewoon meer mensen nodig. Wat je zag in de afgelopen maanden is dat mensen, naast uiteraard de gebeurtenissen wanneer jonge mensen in gewone militaire dienst naar het front waren gestuurd. Ik zou zeggen dat het sneller een uitzondering was dan een gewoonte, want het ging toch meer om de gecontracteerde bevolking. Dus mensen die vrijwillig zich hebben opgegeven om in Donbass te strijden. Te vechten inderdaad om de financiële redenen of om de ideologische redenen. Mm-hmm. Veel redenen uiteraard. Maar wat we nu zien is dus dat het geen keuze meer is. Omdat Rusland aan het verliezen is. Ze hebben kennelijk niet voldoende vrijwilligers. Ze zijn hartstikke aan het verliezen. En ze willen dus meer mensen gaan inzetten. Dus ook voormalige militairen en mensen die ervaring hebben in actieve oorlogsgebieden. Mm-hmm. Om toch te zorgen dat de situatie aan het front richting Rusland gaat veranderen. Ja, dus eigenlijk zeg je, de eerdere demonstraties die jullie hebben georganiseerd waren uit solidariteit met Oekraïne. Tegen de oorlog, ja. En tegen de oorlog. En nu is het eigenlijk ook voor de Russische bevolking, omdat je het niet eens bent met die mobilisatie. Ja, het is heel moeilijk om te zeggen, want we zijn sowieso niet eens met mensen die deze oorlog steunen. En dus uiteraard niet eens met mensen die vrijwillig zich hebben aangesloten bij het Russische leger en contracten hebben afgesloten met het ministerie van Defensie van Rusland. Maar wat we nu zien is dus dat mensen die helemaal niet eens zijn met deze oorlog en zich ver hebben getrokken van deze oorlog, ook al zijn ze professionele militairen, dat ze dus nu gewoon verplicht zijn om dit te gaan doen. En ik ben overigens hartstikke blij met de uitspraken die gisteren werden gemaakt door meneer Podolak en meneer Zelensky. Mm-hmm. Omdat ze hebben gezegd dat alle Russische soldaten die nu naar het front worden gestuurd, dus alle professionele militairen, dat zij gewoon zich als gevangenen moeten stellen. En dat vond ik heel fijn, dat zij dus een soort teruststelling hebben gegeven aan deze mensen, dat Oekraïne ze op een goede manier gaat behandelen. Ja, snap ik. En hoe is het voor jou dan om naar die filmpjes te kijken die nu echt op social media heel veel voorbij komen van mensen die naar het front gaan? Die reservisten dus, of mogelijke reservisten. Ja, ik vind het echt heel moeilijk om naar te kijken, want ik moet eerlijk zeggen, ik snap deze moeders en vrouwen niet. Waarom houden ze deze mensen niet tegen? Ik bedoel, als je naar de wetgeving kijkt, dan lopen ze in principe kans op, ik geloof iets van tussen 2 en 4 jaar celstraf als ze weigeren om zich aan te sluiten. Mm-hmm. Waarom doe je dat niet? Yeah. Dus ik vind het lastig om naar te kijken. Want elke persoon heeft natuurlijk zijn eigen mening daar. En er zijn mensen die uiteraard, laten we zo zeggen, dat mensen die zich niet willen aansluiten, die zijn nu heel druk bezig om te vluchten. We hebben natuurlijk ook in de afgelopen dagen gezien dat de situatie met de vliegtickets gewoon bij de grenzen heel veel mensen die proberen weg te komen. Maar jij zegt eigenlijk, liever zou jij nog een gevangenisstraf riskeren dan naar het front gaan. En morgen is dus de demonstratie bij de ambassade van Rusland. Ja, inderdaad. In morgen houden we een demonstratie tegenover de Russische ambassade in Den Haag. Tussen 2 en 4. Dus iedereen is welkom om zich aan te sluiten. Ook Nederlanders, ook onze internationale vrienden. We moeten samen onze stem laten horen dat wij deze referenda niet erkennen. Dat we tegen de gedeeltelijke mobilisatie van de Russische bevolking zijn. En alsnog verklaren dat we gewoon deze oorlog niet steunen en dat het een criminele misdaad is. Dankjewel. Vera Ande, historica. En wij gaan weer naar Jolanda van der Velde met de verkeersinformatie. Met het meeste oponthoud op de A15, de route van Rotterdam richting Nijmegen. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 7 uur eer daar de rechte rijstrook weer vrijkomt. Vanaf Sliedrecht-West tot aan Alfred Arkel staat 6 kilometer met meer dan een uur vertraging. Er is meer nieuws. Ebola heeft in Oeganda tot nu toe 4 levens geëist. Dat heeft het ministerie van Gezondheid van het Afrikaanse land tegen persbureau Reuters gezegd. Begin deze week werd bekend dat er een nieuwe uitbraak van de dodelijke ziekte is in het Afrikaanse land. Voor ebola bestaat geen vaccin. De hoogspanningskabels tussen Lelystad en Dronten moeten over de volledige lengte worden vervangen. Volgens netbeheerder Tennet gaat het om in totaal 100 kilometer aan kabels die defect zijn geraakt door de koordsluiting begin deze maand. De totale schade wordt geschat op miljoenen euro's. En in het natuurgebied Oeverlanden Hollands Diep is de boswachter voortaan uitgerust met een bodycam. Het gaat om een proef. De boswachter voelt zich nu een stuk veiliger. Zo vertelde hij aan RTV Rijnmond, want hij heeft vaker te maken met agressieve recreanten. Ik merk wel dat mensen wat mondiger worden, toch wel meer een korte lontje hebben. Dat die toch wel gauw gepikeerd zijn, zeg maar. Ook als je ze ergens op aanspreekt, hoe terecht het ook is, zeg maar. De boswachter was al uitgerust met een wapenstok, pepperspray en handboeien. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het Hoge Nest, het boek, krijgt een speciale vertaling voor laaggeletterde mensen. Roxane van Ieperen schreef in 2018 het boek over dit waargebeurde verhaal van de 2 Joodse zussen... die tijdens de Tweede Wereldoorlog zeer actief in het verzet waren vanuit hun villa in het Gooi. Tientallen Joden lieten ze onderduiken. En nu komt er een speciale uitgave die toegankelijker is voor mensen die moeite hebben met lezen. Goedemiddag, Roxane van Ieperen. Goedemiddag. Het Hoge Nest is een heel veel gelezen boek. Ik heb het met heel veel plezier gelezen ook. Maar voor de mensen die het niet kennen, Roxane, kun je een hele korte beschrijving geven? Je zei het net eigenlijk al heel, heel kernachtig. Het gaat over 2 Amsterdamse zussen. Liberale Joodse zussen. Jannie en Lien Brillenslijper. En eigenlijk ook wel hun familie. Maar zij waren net uit huis. En zij hebben vanaf 43 hebben zij in de bossen van Naarden, in het Hoge Nest, zijn zij eigenlijk hun eigen onderduik- en verzetcentrum begonnen voor Joodse onderduikers en verzetstrijders. Inderdaad. En waarom vind jij het zo belangrijk dat dit boek, een succesvol boek ook, heel veel mensen hebben het al gelezen, toegankelijker wordt voor mensen die laaggeletterd zijn? Wat is je drijfveer? Nou, niet eens zozeer mijn boek, hoor. Ik ben natuurlijk super trots hierop. Maar het ging er mij eigenlijk vooral om dat er ook meer aandacht komt voor deze groep. Ik merk dat als ik met mensen praat in de omgeving en ook toen ik aankondigde dat het klaar was, hè, want zoiets duurt natuurlijk een tijdje voordat zo'n hertaling er is, dat heel veel mensen helemaal geen idee hebben hoe gigantisch die groep is in Nederland. Het zijn 2,5 miljoen volwassenen. En dus dat vanaf 16. En onder de 16, de laatste cijfers waren dat kinderen van 15 in Nederland, dat die onvoldoende leesvaardig zijn om eigenlijk mee te doen in de samenleving. Een kwart van de 15-jarigen. Dat zijn inderdaad schrikbare getallen. 2,5 miljoen volwassenen. Ja. Nee, dus dat is ongelooflijk. En dat, ik vind dat eigenlijk onacceptabel. Mm-hmm. Zeker dat niet iedereen dat weet en dat daar niet ontzettend veel aandacht naartoe gaat. Want ja, moet je nagaan, over 10 of over 20 jaar, als die dalende lijn inzet, dat dus die groep steeds groter wordt. Ja, dat lijkt mij redelijk desastreus. Ja, want wat zijn de gevolgen eigenlijk van laaggeletterdheid voor die mensen? Nou, je moet je voorstellen dat, want heel veel mensen weten inderdaad niet zo goed bijvoorbeeld het verschil tussen een analfabeet en een laaggeletterde. Dit gaat absoluut niet over analfabeten. Het gaat over mensen die, om maar een voorbeeld te noemen, het heel ingewikkeld vinden als er een brief binnenkomt van de belasting of van de gemeente. Of als ze spullen bij de supermarkt kopen, bijvoorbeeld voeding voor een baby, hoe je dan zo'n fles precies moet maken of hoe ingrediënten zich verhouden. Of nou eigenlijk alles wat wij in het dagelijks leven aan de lopende band doen online. Mm-hmm. Met het vinden van dingen, het interpreteren van dingen. Een aanmaning die je krijgt. Moet ik de boete al betalen? Mm-hmm. Heb ik heel veel stress? Of staat erin, Als je niet binnen nu en zoveel tijd betaalt, dan krijg je een boete van 50 euro. Nou, de hele dag, alles wat jij en ik waarschijnlijk redelijk vanzelfsprekend vinden, is voor die mensen een eigenlijk een soort stressmoment. Alsof de hele dag iedereen in een bijna vreemde taal aan het praten is. Ja, en heb je het idee dat we als maatschappij een goed en realistisch beeld hebben van deze groep mensen? Dat denk ik niet, want ik ben nog niemand tegengekomen die zei van, oh ja, dat wist ik wel hoor, dat zo'n enorme groep was. En ik wist ook wel hoe die mensen het dagelijks leven ervaren. Nee, voor de meeste mensen is het een verrassing. En je ziet ook niet echt terug als ik kijk naar de hoeveelheid boeken die bijvoorbeeld beschikbaar is voor die groep. Ja, dat is ook een bizar klein aantal. Dus nee, ik heb niet het idee dat er genoeg kennis over is eigenlijk. Is. Ja, nee. En nu is er dus een hertaling gemaakt van jouw boek, Het Hoge Nest. Waarin verschilt nu die hertaling van de oorspronkelijke versie? Ja, je moet het echt zien, want ik kreeg wel heel veel vragen over toen het bekend werd. Je moet het echt zien, vind ik, niet als iets wat minder is, maar gewoon als een andere kunstvorm. Mm. Dus het heeft bijna niks meer te maken met mijn boek. Dus ik heb dat ook echt moeten loslaten. En je zou het bijvoorbeeld kunnen zien als mensen die een graphic novel van hun boek laten maken. Ja. Weet je, Van de Aanslag is een prachtige strip gemaakt. Harari, zijn laatste boek, daar is een strip van gemaakt. Kijk, daar gaat ook niemand zeggen van, hey, wacht eens even, op bladzijde 5 staan hele andere teksten dan op jouw boek, bladzijde 5. Ja, het is echt iets anders. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Het is nog maar een kwart van de omvang. Het Hoge Nest is 400 pagina's ongeveer. En dit boek is, ik denk, even kijken, iets meer dan 125. Ja. Dus Jet Doodle moet ik ook echt even noemen. Zij is al 20 jaar, ja, weet je, alle credits naar haar. 20 jaar leraar Nederlands dit? Voor. Ja. Ja, speciaal onderwijs. Heel knap wat zij gedaan heeft. En heb jij wel eens gesproken met mensen die laaggeletterd zijn over je boek? Nee, niet over mijn boek, maar niemand heeft het natuurlijk ook nog gelezen. Want het is pas nu, vanaf deze week, is het verkrijgbaar. Ik ben wel bijvoorbeeld met andere initiatieven daar al heel lang mee bezig. Ik werk ook bijvoorbeeld voor het SIDN-fonds, Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. En zij houden zich bezig met allerlei manieren hoe je in de techwereld met allerlei apps, allerlei groepen die nu moeilijk te bereiken zijn, die bijvoorbeeld het lastig vinden om een DigiD te gebruiken, ja, of hoe ze met privacy moeten omgaan, hoe je die mensen nou beter kan betrekken bij ook in de technologische wereld. Ja. Dus het is op ieder gebied, komt het terug en heb ik wel eens het idee dat een beetje een blinde hoek is voor heel veel mensen en bedrijven. Ja, er ontstaat eigenlijk een wig tussen de mensen die hier wel goed in zijn, die meekomen, en de mensen die hier meer moeite mee hebben. Toch? Ja, en het gaat natuurlijk om op ieder aspect van wat je aan het doen bent. Deze mensen hebben een slechtere gezondheid, hebben een grotere kans om in de bijstand te raken. Vinden het ingewikkelder om hun kinderen op te voeden en wegwijs te maken in de hele ingewikkelde wereld die we hebben. Nou, dus eigenlijk op alle fronten hebben zij meer problemen dan wij op alledaagse gebieden. Waarom zouden er niet een heleboel boeken beschikbaar zijn, ook voor deze groep mensen? Voor de ontspanning en om dingen in een context te plaatsen. Betere context te kunnen plaatsen. Ja. Hartstikke goed en belangrijk. Dank je wel, Roxane van Ieperen. En zometeen blijven we nog bij de literatuur, want Ellen Dekwits, daar ga ik zo meteen mee praten, over de overleden Britse auteur Hilary Mantel. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Ken jij Equens al? Onze naam is net nieuw en toch zijn we al wereldberoemd. Equens is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus, onthoud die naam. Equens, met EQUANS. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. Wij gaan naar het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Mensen kunnen een klacht indienen als hun energiebedrijf te laat een verhoging van de tarieven heeft aangekondigd. De afgelopen dagen maakten Eneco, Essent en Green Choice forse verhogingen bekend per 1 oktober. De autoriteit Consumentenmarkt wijst erop dat klanten dat volgens de wet 30 dagen van tevoren moeten horen. Een voorbeeldbrief om enkele weken uitstel te krijgen staat op de site van de ACM. De kustwacht heeft zo'n 70 kilometer van de kust van Rotterdam twee Algerijnen gered. Volgens Vlaamse media hadden ze in België een jetski gestolen en waren ze op weg naar Engeland. Ze verdwaalden en vroegen om hulp. Tienduizenden jongeren in onder meer Duitsland, Italië, Japan en India hebben gedemonstreerd voor het klimaat. Tijdens de protestactie Fridays for Future spijbelden ze van school en liepen ze met protestborden door de straten. Nederlandse jongeren deden dat in Arnhem. En 7 windmolens in Groningen krijgen een zwarte wiek, zodat vogels er hopelijk minder vaak tegenaan vliegen, meldt RTV Noord. Het zou kunnen leiden tot 70% minder dode vogels, blijkt uit onderzoek. En wij gaan weer naar de ANWB. Daar zit Jolanda van der Velde voor ons klaar. Hoe is het nu op de weg, Jolanda? Nog steeds behoorlijk druk, vooral op de A2 en de A27 van Utrecht richting Noord-Brabant. De meeste files staan zo'n beetje in het midden en het zuiden van het land. Wat opvalt is de vertraging op de A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen-Stadshart een ruim 35 minuten vertraging. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Ben je op weg naar Schiphol, rijd dan om en volg je de borden Amsterdam via de A2, A10 en A4. Lange tijd was er een rijstrook dicht op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Die is net vrijgegeven. Tussen Sliedrecht en Alfred Arkel nog wel 3 kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Ewijk 50 minuten vertraging. Daar zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Tot slot de A73 Maasbracht Nijmegen. Daar was een ongeluk. Tussen Boksmeer en Malden nog 11 kilometer met 50 minuten. De tijdverlies. En dan is het nu tijd voor het weer met Peter Kuipers-Munneke. Ja, wat voor weer is het vandaag nog? 17:30 is het. Nou, op dit moment neemt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de regen het over. Mm-hmm. Het was nog lange tijd droog in grote delen van het land. Maar vanuit het westen zien we nu steeds meer regen. En dat gaat vanavond door. En ook vannacht regent het op de meeste plaatsen. En dat is ook een beetje een voorbode voor het weer van morgen. Een grijze, kille, regenachtige dag. En dat kil dat komt door de lage temperatuur. Het wordt namelijk maar zo'n 13 tot 15 graden als maximum temperatuur. De zon laat het afweten. Als hij nog tevoorschijn komt, dan is het echt helemaal aan het einde van de middag op de Waddeneilanden. Daar wordt het morgen ook als eerste droog trouwens. Dus zit je daar toevallig dit weekend, dan ben je spekkoper. Dan heb je het minst slechte weer van het land. Voor zondag hebben we iets heel anders op het programma. Dan wordt het namelijk best aardig weer. De bewolking breekt regelmatig, dan schijnt de zon. Het blijft ook op de meeste plaatsen droog en het wordt ook iets minder koud. Het wordt namelijk zo'n 16 of 17 graden overdag. Dat zijn een beetje de 2 verschillende gezichten van het weekend. Nou, ik weet wel op welke dag ik naar buiten ga. Ja, zeker. En na het weekend, is het dan, gaan we dan weer zo'n hele regenperiode in? Of is het wat droger? Nee, dan gaan we echt terug de buien in. De wind draait ook weer naar de noordwesthoek. En dat betekent guur weer. Met buien die overtrekken. En dat geldt voor maandag, dinsdag en woensdag. En eigenlijk ook donderdag. En de maximumtemperaturen liggen ook echt aan de lage kant. Met zo'n 13 graden. Nou, dat is één dag. Ster. De De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Je wil als organisatie digitaliseren. Investeer je in standaardoplossingen, in maatwerk of in een combinatie van beide? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Klassieke muziek in Tivoli Vredenburg. Ga je voor intieme concerten van topsolisten, de volle klank van een symfonieorkest of laat je je verrassen door ons eigen rebellenensemble Pinarello? Tivoli Vredenburg, de best bereikbare zaal van Nederland. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit €1,42 op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete, met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Wie is Amalia van Solms, de unieke staatsvrouw die ons koningshuis in de 17e eeuw tot grote hoogte bracht? Voor het eerst staat zij in de schijnwerper. In Amalia, ambitie met allure. Vanaf 16 september te zien in Museum Prinsenhof Delft. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. De Britse auteur Hilary Mantel is vandaag overleden op 70-jarige leeftijd. Ze is onder andere bekend geworden met historische romans over Thomas Cromwell, een vertrouweling van koning Hendrik de VIII. Ook schreef ze over de Franse Revolutie. Ze wordt gezien als een van de meest invloedrijke Britse schrijvers van de laatste decennia. Dichter en schrijver Ellen Dekwiets kent haar werk goed. Goedemiddag, Ellen. Hi, Nadia. Hoi. Ja, wat voor indruk hebben haar boeken op jou achtergelaten? Een gigantische indruk. Zij heeft historische romans geschreven die totaal verfrissend waren. In gewone historische romans had je vaak wat ouderlijk taalgebruik. En hier was opeens alles vers en waren de personages levensecht. Het is, ik vond haar een geniale schrijver. Er werd ook wel gediscussieerd dat ze eigenlijk een Nobelprijs had moeten krijgen voor haar werk. Wat vind jij? Absoluut, die had ze ook absoluut verdiend. Niet alleen hoe ze zich als romanschrijver heeft geprofileerd, maar ook haar essays over het Engelse Koningshuis, haar boeken over ziekte. Ze was ontzettend divers en op elk vlak was ze gewoon echt een uitschieter. En waarom zijn haar boeken zo goed? Voor mensen die het werk niet kennen misschien. Wat maakt het zo briljant of... Allereerst dat zij, wanneer je begint met een boek van haar, dat is eigenlijk een bekend beginnersprobleem. De eerste 10 pagina's denk je, wat is dit voor stijl? En ik kom er niet in. En dan opeens alsof er een geheim luik openklapt, snap je wat ze aan het doen is en word je er helemaal in meegezogen. En wat heel knap is, ze heeft dus een aantal inderdaad historische romans geschreven over Hendrik de VIII en over de Franse Revolutie. Wat ze altijd ook heel erg meenam is hoe mensen fysiek leefden. Dus hoe rook het in die tijd? Wat voor geluiden hoorde je? En daardoor werd het gewoon levensecht. Gewoon hoe het werkelijk was. Jij kende haar ook persoonlijk. Ja. Ja. Hoe is jullie band ontstaan? Wij ontmoetten al een keer haar, ontmoette haar op een uitgeversborrel jaren geleden. En ik hou zelf heel erg van geschiedenis. En Wolfhal was toen net uit en ik complimenteerde haar. En toen waren we de hele dag verder onafscheidelijk. En hadden we het alleen maar over Tudor Engeland. En ook over de uitdagingen waar zij voor stond. Want als je over mensen schrijft die al bestaan hebben, dan kan je je met een Jantje van Leiden van afmaken. Dat doen veel historische schrijvers ook. Maar zij bezocht meerdere keren bijvoorbeeld de plekken waar deze Thomas Cromwell van de Wolfhout-trilogie ook had geleefd. Zij ging op pad met archivarissen, met historici. Zij was zo ontzettend grondig. En ja, het was een wilde om met haar te praten. Ze was scherp, ze was grappig en vooral enorm toegewijd aan het schrijverschap. Wauw, wat een geluk heb jij gehad. Wat voor auteur is er verloren gegaan met het overlijden van Hilary Mantel? Nou, ze heeft fantastische essays, scherpe essays ook geschreven over het Engels Koningshuis. Ja. En ja, het is gewoon zo zuur. Ik was zo benieuwd wat ze nog over Charles als koning te zeggen zou hebben. Maar wat zij ook heel mooi demonstreert, je hebt heel vaak in historische romans, de persoon van de hoofdpersoon heel erg uitgediept, et cetera. Maar waar zij ook heel goed in was, was het onpersoonlijke van de omstandigheden van onze levens zo te schetsen dat je opeens begrijpt waarom iemand onlogische keuzes maakt. Dat je opeens begrijpt waarom een personage dat je vanaf pagina 1 leert kennen en liefhebben halverwege het boek opeens corrupt wordt. Dus ze liet ook heel erg mooi zien hoe de menselijke aard enorm veranderlijk is. En ze was niet per se een gelover in het goede van de mens, maar wel in het menselijke van de mens. En dat maakt haar een uitschieter. Ja, en heeft ze een soort van genuanceerder beeld van historische figuren toegevoegd, zoals de impopulaire politicus Thomas Cromwell? Nou, van Thomas Cromwell was nog niet eens een biografie toen zij over begon te schrijven. Maar dus een deel was ook gissen. Maar wat juist zo leuk is, dat hele verhaal van Hendrik de VIII. Nou, we kennen de vertelling met die 6 vrouwen. We kennen ook de sexy serie de Tudors misschien wel. Maar opeens zie je bijvoorbeeld Hendrik de VIII. Vanuit zijn bondgenoot, vanuit die Thomas Cromwell beschreven. En dan wordt het opeens een koning die niet meer de hele tijd zijn echtgenoot wil onthoofden, maar een koning die zegt van, hé, ik ben moe, hoe gaat het met jou? Waar heb je vannacht eigenlijk van gedroomd? Dus opeens heb je hele andere mensen. En Anna Boleyn en Boleyn, die is natuurlijk in films zoals in de Other Boleyn Girl, is toch een beetje de geraffineerde, wat gemene, maar toch ook tragische heldin. En ze is gewoon in de serie van Hilary Mantel een ijskoud konijn. Ja. Dus ja, het is heel leuk om die personages met een andere invalshoek te zien. Ah. Dankjewel voor deze mooie woorden, Ellen Dekwiets. Dankjewel. Al dagenlang zijn er ongekende protesten in Iran na de dood van de 23-jarige Mahsa Amini. Ze overleed nadat ze door de religieuze politie was opgepakt omdat ze haar hijab, hoofddoek, niet goed droeg, waardoor haar haar zichtbaar was. Ook Nederlands-Iraniërs sluiten zich aan bij het protest tegen het streng islamitische Iraanse regime. Met honderden demonstreerden ze vandaag in Den Haag. Ze gaan dood omdat er is geen democratie, omdat er is geen vrijheid en rechtvaardigheid. Maar de westerse wereld blijft stil. Je ziet helemaal niks in media, op tv. De emoties die flink oplaaien op de stoep tegenover de Tweede Kamer. Wat betekent dat? Dat betekent vrouw, vrijheid en leven. En als daad van protest knippen ook hier ter plekke meerdere vrouwen hun lokken af. Daar is weer een schaar. Als de rechten van een vrouw wordt geschonden, dus vrouwen gaan als protest hun haren knippen. Want haar is een symbool van een mooiheid. En in Iran is Mahsa op een gruwelijke wijze doodgemaakt. Dus dan mensen gaan protesteren, eigenlijk iets dierbaar kniepen om te laten zien dat het mensen niet voor hun haren moeten doodgaan. Assefeh Eskandari, 34, geboren in Iran, knipt hier ter plekke haar eigen lokken weg. Het is uit solidariteit met vrouwen over de hele wereld die hun haren knippen. Dat is het enige wat we kunnen doen. Het is niks. Dit is een klein gebaar naar alle meiden van mijn leeftijd die de straten opgaan en hun leven riskeren voor een vrij Iran. Wat doet dat met u als u die filmpjes ziet? Heel veel. Ik heb heel veel gehuild de afgelopen dagen. Ik en velen met mij. Wij voelen ons allemaal Mahsa. Wij voelen ons allemaal. Het is niet alleen Mahsa. Er zijn tientallen doden gevallen. Het breekt ons hart. Wat denkt u dan? Want eerdere pogingen van het volk om in opstand te komen zijn met harde hand neergeslagen. Mijn ouders, die bijna in de gevangenis hebben gezeten, die hebben aangegeven van dit keer is anders. Ik ben sceptisch. Ik moet heel eerlijk zijn, ik ben sceptisch. En ik hoop dat dit anders is dan alle vorige keren. Waarom zou het anders zijn? omdat er nu veel meer mensen de straten op gaan. Omdat de koek op is. Dit is misschien hopelijk de laatste druppel. We hebben niks te verliezen. Als iemand heeft niet verliezen, dan kan alles ze doen. Vrouwen de hele tijd worden onder druk gezet. En dit is symbool van onderdrukking voor Iraniërs. Ze heeft wel moeite met de aansteker. Maar dan vatte het stof vlam. Zij verbrandt hier ter plekke een hoofddoek. Ik ben Mahsa Amini. Ik ben tot eind van mijn leven blijf ik vechten in een strijd van tegen onderdrukking. Waarom staat u hier voor de Tweede Kamer en niet voor de ambassade? Voor ons Iraniër is het belangrijk, is tot nu is altijd de Europese landen vanwege economieke belangen van de landen met het Iraanse regime wel samengewerkt en altijd proberen het Iraanse regime als bondgenoten te zien. Sta achter ons, dat is het enige wat we van je willen. Ik ben een Iraanse Nederlander, ik ben hier, mijn hele leven heb ik hier doorgemaakt en ik verwacht dat mijn deel wat Nederlands is achter me kan staan in de strijd om mijn nichten en neven ook een vrij land toe te wensen. Is dit een kantelpunt? Ik hoop het. Ik durf het niet te zeggen. De hoop die mijn ouders vestigen, ik hou mijn hart vast. Want zij hebben het idee dat ze kerst in Iran door gaan brengen. Maar ze brengen al 34 jaar het in exile door. Ik wens het ze toe, maar ik hou mijn hart vast. U luisterde naar een verslag van Thijs van der Wiel. En we gaan weer naar Jolanne van der Velde voor de verkeersinformatie. De files die worden nog niet echt veel korter. Heeft ook voor een deel te maken met het slechte weer wat over Nederland trekt. Een ongeluk op de A9 Diemen richting Amstelveen. Daar blijven waarschijnlijk nog een klein uurtje twee rijstroken dicht. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen dik een half uur vertraging. En veel vertraging ook na een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Alfred Budel en Alfred Valkenswaard zeker een half uur extra reistijd. Er is meer nieuws. Het aantal coronabesmettingen loopt weer iets op. Het RIVM heeft de afgelopen week bijna 10.000 positieve tests geregistreerd. Dat is bijna 15% hoger dan vorige week en de snelste stijging in 3 maanden. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Ieder jaar overlijden in Nederland ongeveer 1000 kinderen in de leeftijd van 0 tot 20 jaar. Een groot verlies voor natuurlijk ook de ouders die dit meemaken. Om ze te ondersteunen wordt er morgen voor het eerst een rouwfestival georganiseerd. Een van de moeders die daar naartoe gaat is Marcia Gerkema van Dongen van Stichting Nooit Voorbij. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uw zoon Dex is in 2017 overleden toen hij 1 jaar oud was. Wat wist u toen over rouwen? Ja, ik denk dat ieder kind wel zijn opa en oma verloren is. Zeg maar, dat rouwen, dat kon ik wel. Alleen het rouwen over je eigen kind, ja, dat is een heel ander level, ja. Wat voor level is dat dan? Nou, dat kan je niet omschrijven in woorden. Dat is, ja, ik noem het altijd wel onmenselijk. Zoveel verdriet en wanhoop en ja, nee, dat kan je niet beschrijven. Nee. En hoe ga je dan verder als dat gebeurt? Was er genoeg ruimte om te rouwen? Nou, als ik naar mezelf kijk, voor mij was het overledingsmodus aan, zeg maar. Mm-hmm. En vooral voor mijn gezin zorgen. Eigenlijk pas veel later ben ik echt bewust met rouwen voor mezelf aan de gang gegaan. Ja. Dus dat parkeer je dan op een of andere manier? Je gaat eerst in overlevingsstand. Ja, klopt. En ik denk achteraf, nu ik wat verder ben, denk ik gewoon dat ik ook gewoon wegrende. Voor het feit dat ik gewoon niet durfde te beseffen dat hij er niet meer was en er ook niet meer zou zijn. Ja. Omdat ik gewoon bang was, als ik dat echt binnen zou laten komen, dat ik echt compleet zou instorten. Ja. Ja. En nu is er morgen voor het eerst een rouwfestival voor ouders die een kind hebben verloren. Wat moet ik me bij een rouwfestival voorstellen? Het is een samenkomen voor lotgenoten. Mm-hmm. Het is de bedoeling dat lotgenoten bij elkaar komen. We hebben een hele mooie locatie in Utrecht. Waar we met de stichting al heel lang voor werken. Er zijn verschillende kraampjes met verschillende stichtings die al zich inzetten voor ouders met een overleden kind. Er zullen verschillende workshops zijn. En de boekpresentatie dan van Wij zijn nooit voorbij, deel 2. Het is gewoon een dag waar we samenkomen. Je kan gewoon jezelf zijn. Je hoeft niet alles uit te leggen. Tijdens een workshop kan je het erover hebben. Maar niks moet, alles mag. Mm-hmm. En dat is gewoon heel fijn. Want is dat moeilijk dan? Dit is een festival voor lotgenoten eigenlijk, hè, zoals je net zegt. Is dat in een gewone maatschappij, noem ik het maar even, moeilijk? Dat mensen het aan je vragen? Of dat je er soms geen zin in hebt? Is het moeilijk om ermee om te gaan voor anderen? Het is vooral voor anderen moeilijk om ermee om te gaan. Als ik kijk naar mezelf, vind ik het helemaal niet erg om over Dex te praten. Helemaal niet, want het is gewoon mijn kind. Ik ben super trots op hem. Ook omdat hij, zelfs nu die er niet meer is. En ik heb eigenlijk ook mijn mensen naast me altijd gezegd, weet je, praat altijd over hem. Het doet mij meer zeer als je hem negeert. Ja. Want dan heb ik meer het idee dat hij niet bestaan heeft of niet belangrijk is. Dat doet mij meer pijn dan dat jij misschien over hem vraagt en waardoor ik misschien heel even emotioneel word of wat dan ook. Dat doet veel meer pijn dan hem negeren. Ja. Maar heeft u advies voor anderen voor andere mensen die misschien in hun omgeving dit meemaken, hoe we ermee om moeten gaan? Nou, ik denk vooral vraag aan de ouder wat ze zelf willen. Je kan natuurlijk altijd goed bedoelde adviezen, maar ik denk dat je nog het beste doet aan als je niet weet wat je moet zeggen. Mm-hmm. Zeg dat dan gewoon. Zeg gewoon, ik vind het echt heel erg en ik weet niet wat ik moet zeggen. Dat is beter dan vaak goed bedoelde adviezen, zeg maar. Mm-hmm. In mijn mening, als ik naar mijn eigen ervaring kijk. Mm-hmm. Een ouder kan zelf wel aangeven of ze op dat moment erover willen praten, ja of nee. Ja. Ik ben wel van mening, vraag het gewoon. Dan krijg je waarschijnlijk gewoon eerlijk antwoord. Ja, en nu, nu gaat het heel erg over taal. Maar is ook iets waar je eigenlijk meer behoefte aan hebt, gewoon even een knuffel of dat iemand avondeten komt langsbrengen. Zijn dat ook dingen waar je dan als ouder eigenlijk behoefte aan hebt? Ja, in het begin wel. Ja, ik denk vooral, ik denk dat elke ouder, als je zo'n groot verlies hebt, dan wel op overleefmodus staat. En dat het dan wel fijn is dat bepaalde dingen van je overgenomen worden. Zoals eten, dat is dan wel heel fijn als je gewoon even een prakkie krijgt. Zo van, oké, dan hoef ik me daar niet druk om te maken. En ik probeer dat te eten. Want de ene ouder die kan dat wel inrouwen en de andere niet natuurlijk. Mm-hmm, mm-hmm. Maar het is wel fijn dat je daar niet mee bezig hoeft te zijn. Klopt, ja. Terug naar het festival. Ja. Wat is het belang van zo'n festival? Oh, het is zo belangrijk. Weet je, we vinden het allemaal fijn om met mensen te praten die je begrijpen. En mm-hmm. waar je op één lijn zit, zeg maar. En de wereld van rouw is gewoon ook gewoon rouw van pijnlijk. Want je doet het sowieso altijd in je eentje. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En het is gewoon heel fijn om met mensen te zijn, dat je dingen kan zeggen zonder dat je het moet uitleggen. Mm-hmm. Ze weten precies hoe het voelt om in één keer machteloos te voelen, omdat je een kledingstuk van je kleintje in één keer tegenkomt in, als je bezig bent met de kast opruimen bijvoorbeeld. Dat kan ik uitleggen aan mijn beste vriendin. En die kan heus wel een goede voorstelling maken hoeveel verdriet dat oproept. Maar een lotgenoot, die voelt het letterlijk jouw pijn. En dat is gewoon heel fijn dat je dat niet hoeft uit te leggen. En dat is voor ouders zo, maar dat is ook voor kinderen zo. Ja. Er komen ook kinderen op het festival, hè? U neemt ook uw andere kinderen mee. Ja, zeker weten. Mijn zoontje en dochtertje komen ook zeker mee. Mede omdat natuurlijk ik een van de ouders ben die het boek geschreven hebben. En het gaat ook over hun broertje, dus dat willen ze heel graag meemaken natuurlijk. Maar voor hun is het ook gewoon heel fijn, want ze moeten niet vergeten worden. Want hun zijn ook een broertje of zusje verloren. Ja. Daarnaast, dat is al heel heftig. Accepteer dat maar eens of zoek een weg om daarmee om te gaan. En daarnaast zijn ook nog eens je papa en mama helemaal van slag. Dus eigenlijk in één klap is hun veilige haven is helemaal weg. Ja. Want papa en mama zijn ook niet meer zo stabiel, zeg maar. Ja. En daarom is het voor hun ook heel belangrijk om met lotgenootjes te kunnen zijn. Want een kind die kan echt niet voorstellen. Een ouder kan het, een volwassene kan dat al niet. Ja. Hoe dat is. Maar dus een kind heel belangrijk, al helemaal niet. Heel belangrijk om lotgenoot op te zoeken. Dankjewel, juist. Marcia Gerkma van Dongen van Stichting Nooit Voorbij. En morgen dus het eerste rouwfestival in Utrecht. Dankjewel. Ja. Ik heb, voor zes. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Deze zomer werd het net geen 40 graden in Nederland. Maar warm was het wel en niet iedereen vond het prettig. Je voelt de UV lekker branden op je kale bolletje, om het zo te zeggen. Als het buiten 40 graden, stenen misschien 80 graden. Heel erg benauwd hier. Ik kan maar moeilijk ademen. Ik denk omdat het stad is en is alles op elkaar. En toch is dat nog niets in vergelijking met de huidige hittegolf op Jupiter. Het is daar doorgaans al verzengend heet, zo'n 400 graden. Maar dicht bij de polen van Jupiter vonden wetenschappers nu een gebied waar het 700 graden is. En die hittegolf strekt zich ook nog eens uit over 130.000 kilometer. Een gebied waar de aarde 10 keer in past. 4. Vanmiddag begon in Londen de Rod Laver Cup. Dat is een tennistoernooi waarin de beste Europese tennissers het opnemen tegen de beste spelers uit de rest van de wereld. En de sfeer zit er bij allebei de teams goed in. Bij het galadiner gisteren liepen de spelers langs een tafeltennistafel. En ja, dan kunnen ze het niet laten even een balletje te slaan met het kenmerkend tennisgekreun. Veel mensen kijken uit naar de dubbel in de laatste wedstrijd, waarin Rafael Nadal zal samenspelen met Roger Federer. Het zal de laatste wedstrijd van Federer worden als tennisprof. 3. En na de terror Oehoe en de terror Buizerd is er ook nog de terror Mier. In Wageningen hebben ze al jaren last van het mediterraan draaigatje, want zo heet die. Die horen thuis in Spanje, maar ze zijn nu ook in Gelderland en bijna niet weg te krijgen. De gemeente Wageningen probeert het wel door kokend water in hun nest te spuiten. Of het helpt, is nog even afwachten. Ze hebben niet één koningin per kolonie, maar wel duizenden, misschien wel miljoenen. En daarmee kunnen ze als een vloedgolf, of een olievlek eigenlijk, over een heel terrein verspreiden. En daar heel wat overlast veroorzaken. 2. Omroep Zeeland ging de straat op in Terneuzen om blije mensen te interviewen. Want op Prinsjesdag is bekend geworden dat de Westerschelde-tunnel tolvrij gaat worden. De enige weg die Zeeuws-Vlaanderen verbindt met de rest van Nederland. En deze meneer was heel enthousiast, ook al bleek hij niet volledig op de hoogte. En wat vindt u ervan dat hij dan in 2025 daadwerkelijk tolvrij gaat worden? Ja, dat vind ik prachtig. Ja, zwemmen gaan niet, die 6 kilometer. Is dat zo? Is dat definitief? Nou, dan is het gewoon prachtig. Dan horen we weer volledig bij Nederland. 1. U hoorde het al eerder in onze uitzending. De schrijfster Hilary Mantel is overleden. 5 jaar geleden werd ze nog geïnterviewd door Adriaan van Dis. Hij vroeg haar wat voor persoon je moet zijn om historische romans te schrijven. Hier haar antwoord. A person for whom one lifetime is not enough. Een persoon die niet genoeg heeft aan maar één leven. Ze had graag in zoveel meer tijden willen leven, maar in dat ene leven heeft ze nu de wereld wel vele geweldige boeken achtergelaten. NPO Radio 1. Zo klinkt een gelukkige egel. Lekker aan het smakken. Maar heel veel egels zijn slecht de droge periode doorgekomen. De egelopvang puilt dan ook uit. Hoe maak je de voetbalsport fossielvrij? In Vroege Vogels wordt een grote campagne gestart. Dierenbeschermer Karen Soeters reisde duizenden kilometers door Oekraïne om lokale dierenartsen bij te staan en voedsel voor huisdieren te bezorgen. Verder hoort u natuurlijk de Venolijn en de allermooiste natuurgeluiden. Zondagochtend van 7 tot 10 op NPO Radio 1. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Eenvoudig offertes opmaken. e-boekhouden.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. 1 oktober is het weer zover. Nederland stopt 28 dagen met roken. Stop ook mee en ga naar stoptober.nl. Download de gratis app en je bent klaar voor de start. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Lees de nieuwe roman van Herman Koch, Het Koninklijk Huis. Een modern koningsdrama. De nieuwe Herman Koch, Het Koninklijk Huis. Nu overal verkrijgbaar. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Net als je denkt dat je omkomt in het papierwerk, ga je fluitend je werkdag tegemoet. Daar heb je de IT-consultants van Incentro voor nodig. Want die automatiseren het werk, zodat jij je kunt focussen op wat jouw baan echt leuk maakt. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ook automatiseren? Kijk op incentro.com. 6 uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. Als het goed is, is er een fragment wat wij laten horen over... Top of the hour. Ik zit helemaal verkeerd, dames en heren. In het laatste half uur van Nieuws en Co. We proberen in kaart te brengen wat er gebeurde in de door Rusland bezette gebieden met de door Poetin afgekondigde stembusgang. We vertellen u zo wat onze Oekraïense contacten daarover zeiden. Maar nu eerst het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Energiebedrijven hebben de verhoging van hun tarieven te laat aangekondigd. De afgelopen dagen maakten Eneco, Essent en Green Choice bekend dat hun prijzen vanaf 1 oktober flink stijgen. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wijst erop dat klanten dat volgens de wet 30 dagen van tevoren moeten horen. Klanten kunnen bezwaar maken, zegt economieredacteur Nina Bogosavats. Als consument kan je nu via de website van de ACM een klacht indienen bij je energieleverancier als je gewijzigde tarief eerder ingaat dan over 30 dagen. Die 30 dagen heb je namelijk als bedenktijd. Reageert je energiemaatschappij daar dan niet op, dan kan je nog naar de geschillencommissie of de rechter stappen. Maar het zal je alleen uitstel opleveren van een hoger tarief en niet per se afstel. De verhoging gaat gewoon door als klanten geen bezwaar maken. Er is uitspraak gedaan in de zaak tegen boeren die waren betrokken bij het uit de hand gelopen protest bij het huis van stikstofminister Van der Wal. De rechter noemt hun gedrag zuivere intimidatie en heeft werkstraffen opgelegd tot 100 uur... en voorwaardelijke celstraffen tot een maand. Dat is iets lager dan het Openbaar Ministerie had geëist. De rechter vindt het onacceptabel om een politicus met een grote groep thuis op te zoeken. De boeren braken eind juni door een politieafzetting en leegden een giertank. De minister was niet thuis, maar haar man en kinderen wel. Bij de vrachtwagenchauffeur die was betrokken bij het dodelijke ongeluk in Nieuw-Beierland zijn sporen van cocaïne in zijn bloed gevonden, zegt het Openbaar Ministerie. In augustus reed de vrachtwagen van een dijk en kwamen 7 bezoekers van een buurtfeest om het leven. Het kabinet wil beter toezicht op notarissen, advocaten en aanbieders van cryptodiensten om witwassen aan te pakken. Die groepen en organisaties moeten voortaan een klantenonderzoek doen. Bij de aanslag op een moskee in Afghanistan, in Kabul, zijn 7 mensen om het leven gekomen en meer dan 40 gewond geraakt, meldt de politie. De daders zijn nog niet bekend. Ook in Den Haag is gedemonstreerd naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Iraanse vrouw Mahsa Amini. Ze overleed vorige week nadat ze door de religieuze politie was opgepakt omdat ze haar hoofd niet had bedekt. Volgens ooggetuigen werd ze na haar arrestatie in een politiebusje mishandeld. In Iran zijn dagelijks grote protesten tegen het streng islamitische regime. En vandaag sloten honderden mensen in Nederland zich daarbij aan. Zoveel mensen gaan dood omdat er is geen democratie, omdat er is geen vrijheid en rechtvaardigheid. Maar de westerse wereld blijft stil. Je ziet helemaal niks in media, op tv. De ministerraad heeft vandaag besloten hoeveel gas er komend gasjaar uit de Groningse bodem mag worden gehaald. Maandag wordt de uitkomst bekendgemaakt in Groningen. Een gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 31 september. Minister Vuilbrief wil het Groninger gasveld in ieder geval het komende jaar nog open houden. Daarvoor moet volgens hem een kleine 3 miljard kuub gas worden gewonnen, want dan blijft de apparatuur werken. Ondanks de druk vanwege de hoge energieprijzen wil de minister de gaswinning niet verhogen, omdat dat niet veilig kan. Het weer, vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen regen, vooral in de kustgebieden. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 10 graden. Morgen ook regen, maar in de namiddag op steeds meer plaatsen droog, en dan wordt het hooguit 16 graden. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Jolanne van der Velden. De files worden wel wat korter, maar het gaat niet al te snel. Er staat nog ruim 350 kilometer. Vooral nog erg druk op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. Wat opvalt is de vertraging op de A2 van Eindhoven in de richting Utrecht. Tussen Vught en Waardenburg zeker een half uur oponthoud. Na een ongeluk zijn nog steeds twee rijstroken dicht op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen heb je ruim een half uur vertraging. Verkeer richting Schiphol volgt de borden Amsterdam. Dat is dan de route via de A2, A10 en de A4. Op de A27 van Utrecht naar Breda, 35 minuten tijdverlies tussen knooppunt Evedingen en Werkendam. Tot slot de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen Oost en knooppunt Bankhoef met 20 minuten vertraging. Ster. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Beleggen in vastgoed is trendspotten en kansen creëren. De wereld om ons heen verandert, vernieuwt en verduurzaamt. Slaat u met uw vastgoedambities graag een andere weg in? RNAB financiert vastgoed van 50.000 tot 100 miljoen euro en denkt in kansen. Ontdek meer op rnab.nl/denkeninkansen over de maatwerkfinanciering voor vastgoed boven de 2,5 miljoen met de klantmanager van RNAB. RNAB, denken in kansen. Let op, geld lenen kost geld. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat, voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi, afval bestaat niet. NPO Radio 1. NOS NTR. En ook wordt hier live een groot feest uitgezonden dat op het Rode Plein in Moskou wordt gehouden, waarbij honderden Russen staan te zwaaien met Russische vlaggen, met muziek. Het lijkt een beetje in scène gezet allemaal, maar de boodschap is: wij luisteren simpelweg naar de wil van het volk dat zo graag bij ons wil horen. Dat was correspondent Iris de Graaf, die in het eerste uur van deze uitzending vertelde wat er in Moskou op tv was, in Rusland, over de zogenaamde referenda in Oost-Oekraïne. Zo dadelijk horen we wat mensen in de bezette gebieden in Oekraïne er zelf van denken. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Onze verslaggevers in Oekraïne kunnen niet in de door Rusland bezette gebieden komen, waar vandaan nep-referenda worden gehouden. Maar hier op de redactie heeft Gimbal Duk de hele dag contact gehad met mensen daar in die bezette gebieden. En hij heeft talloze video's bekeken. Gim, leeft dat nep-referendum onder de mensen in die bezette gebieden? Nou, nee. Nee, wat ik hoor van de mensen met wie ik spreek in die bezette gebieden, hebben ze wel iets anders aan hun hoofd. De dagelijkse zoektocht naar eten, naar drinken. Dat is gewoon drinkwater, naar medicijnen, naar gewoon warmte. En het referendum, ja, ze wisten dat het eraan zou komen. Maar ja, ze hebben niet de indruk dat ze ook maar iets kunnen toevoegen aan dat nep-referendum. Velen weten ook niet wat het verschil zou uitmaken. Of ze wel of niet gaan stemmen, bedoel je? Ja, iemand uit Mariupol zei bijvoorbeeld, ja, we zijn nu al bezet. We staan nu al onder controle van Rusland. Dus dat zal niet anders zijn als we echt geannexeerd worden door Rusland. En zij heeft ook nog steeds vertrouwen in dat Oekraïne wel zal een bevrijding zal komen brengen op een dag. En dat dit referendum daar geen verschil in maakt. En wordt er dan gestemd onder die mensen? Nee, ze willen ook niet stemmen. En velen weten ook niet waar ze zouden moeten stemmen als ze zouden willen stemmen. Er is geen informatie verstrekt aan hen. Kijk, het referendum is ook pas dinsdag formeel aangekondigd dat het nu al zou plaatsvinden. En het referendum duurt 5 dagen. En alleen op de laatste dag zijn er stemlokalen. En die dagen voorafgaand aan die echte stemdag, zeg maar, zijn er mobiele stembureaus. En met mobiele stembureaus bedoelen ze groepen mensen die gewoon de flats langs gaan, bij mensen aanbellen. En dan kun je een stem uitbrengen. Nou, je kunt je voorstellen dat je dan niet echt een vrije stem uitbrengt. Want het is een zichtbaar proces in de gang van je flat. Ja, dus niemand die daar nee durft aan te kruisen. Nee. En wat weten we over de mensen die hun stem hebben uitgebracht? Ja, kijk, als we afgaan op de Russische staatsmedia, dan zien we mensen die heel blij zijn dat ze eindelijk hun stem mogen uitbrengen. Maar alle mensen die ik heb gesproken in de bezette gebieden, die staan er uiteraard niet zo in. En die kennen ook niemand die daarin staan. Mm-hmm. Die zijn dus wel heel bang dat ze op een dag gedwongen worden om te gaan stemmen. We hebben vandaag meerdere beelden gezien van mensen die op straat willekeurig worden aangesproken en een stem moeten uitbrengen. Het is moeilijk te zien en moeilijk te verifiëren met welke dwang dat gaat. Ja. Maar iedereen kent verhalen van mensen die onder dwang een stem hebben moeten uitbrengen. En waar bestaat die dwang dan uit? Nou, allereerst dat er een militair of een agent bewapend bij staat. Het verhaal volgens de Russen is dat zij nodig zijn omdat ze bang zijn voor Oekraïnse aanslagen en Oekraïnse aanvallen op dit eerlijke stemproces, zoals de Russen dat dan noemen. Maar goed, voor de inwoners van die bezette gebieden is het een ander signaal. Zij zijn bang dat als ze nee zouden stemmen of zouden weigeren om te stemmen, dat consequenties heeft. Ja. Maar dat referendum is dus, het is een nep-referendum voor alle duidelijkheid. Het is absoluut niet eerlijk. Het verloopt dus ook niet eerlijk. Er is geen controle op. Heb jij nog andere ongeregeldheden gehoord daar? Ja, nou, op zich een best simpel voorbeeld is dat juist door pro-Russische Telegram-kanalen hebben we beelden gezien van Russische militairen die ook een stem uitbrengen. Daar zijn ze heel trots op dat ze daaraan mee mogen doen. Terwijl ze tonen daarmee zelf aan dat het referendum natuurlijk niet helemaal eerlijk verloopt. Dat mensen uit een ander land zomaar een stem mogen uitbrengen. Ja. En ik heb vanochtend ook nog even gebeld met de gevluchte burgemeester van Severodonetsk. Mm-hmm. De grotendeels verwoeste stad in de regio Lugansk. En hij heeft nog wel veel contact ook met met de bewoners in zijn stad die achtergebleven zijn. En hij vertelde dat uitgerekend vandaag werd er een voedselpakket verstrekt aan wie dat wilde. Door de Russen. Door de Russen, maar dan wel in ruil voordat je je paspoortgegevens moet afstaan. En hij is bang dat die gegevens dan gebruikt worden om gewoon een stem te regelen, zeg maar. Dat die naam dan opgeschreven wordt als voorstem, zonder dat ze daar echt een stem voor hebben uitgebracht. Dat is natuurlijk niet te verifiëren en te checken, maar hij vermoedt dat wel. En zelfs vorige week zijn militairen langsgegaan bij verwoeste huizen om gratis de ramen te repareren. Omdat veel huizen nog geen raam hebben. En dat is met het oog op de winter natuurlijk niet echt een fijn vooruitzicht. Maar die raamreparatie vond ook alleen plaats als je paspoort afstond. Oef. Ja. En is het voor de mensen met wie jij spreekt, hè, is het voor hun veilig om zich uit te spreken? Nee. Het is ook heel erg gedurfd dat ze überhaupt met mij willen spreken. Ze verwijderen wel al hun berichten. Maar zodra op een dag gevonden wordt dat ze met een westerse journalist spreken, dan is dat natuurlijk heel gevaarlijk en heeft dat consequenties. Ja, dus iedereen die jij spreekt is geanonimiseerd. Ja. Dankjewel. We gaan verder praten met verslaggever Christian Pauwen. Jij bent in Oekraïne, vlak op de grens met het bezette gebied Zaporizhia. Christian, hoe kijken mensen uit niet-bezet gebied naar dit zogenaamde referendum? Nou, het leven hier in Zaporizhia stad, dus de hoofdstad van een van die gebieden die Rusland wil annexeren, gaat wel gewoon door. Kinderen spelen op straat, mensen gaan het park in. Alleen als je dan doorvraagt, merk je wel dat mensen het erover hebben. Natuurlijk zijn ze ontzettend verbaasd dat opeens in een paar dagen tijd daar nu zo'n zogenaamd referendum uit de grond wordt gestapt. En zij horen natuurlijk vergelijkbare verhalen die de Griem net ook vertelde. En namelijk dat er eigenlijk vooral dwang sprake is van dwang. En dat in die zin het eigenlijk totale onzin is wat Rusland daar nu aan het proberen is. En zijn ze bang dat de oorlog een nieuwe fase ingaat? Dat idee krijg je nog niet. Mensen blijven toch wel optimistisch. En toen verbrak de verbinding met Christian Pauwel in Oekraïne. Zoals je net al vertelde, er zijn natuurlijk uiteraard problemen daar met elektriciteit en het netwerk vandaar. Giem, begrijp ik het nou goed dat als het geannexeerd is, wat hoogstwaarschijnlijk gaat gebeuren over een aantal dagen, dat vertelde Iris natuurlijk ook, onze correspondent in Rusland, dat de mensen die daar wonen, dat zij ook gemobiliseerd kunnen worden, dus dat zij ook opgeroepen kunnen worden om mee te vechten tegen Oekraïne, eigenlijk in hun eigen land. Ja, ja. En die angst is er ook zeer sterk bij, vooral de mannen die er nog zijn. En het pijnlijke is ook wel dat vooral juist de mannen zijn achtergebleven om bijvoorbeeld nog op een huis of op een bedrijf te passen. En dat bijvoorbeeld de vrouw met kinderen vertrokken is. Ja. En dan uitgerekend zij lopen nu het risico om tegen hun eigen land te moeten vechten. Ja. Dankjewel. Dus, ja, ja, je kunt je voorstellen dat zij graag weg willen uit deze situatie. Ik snap het. Dankjewel, Giem Balduk en Christian Pauwel. En we gaan naar iets heel anders. Energiebedrijven die hun tarieven per 1 oktober willen verhogen, hebben dat veel te laat aangekondigd. Die bedrijven, waaronder Essent, Eneco en Greenchoice, moeten consumenten daar wettelijk 30 dagen van tevoren over informeren. Consumenten kunnen een klacht indienen, maar het is volgens de Consumentenbond de vraag wat het oplevert. Joyce Donat, woordvoerder bij de Consumentenbond. Goedenavond. Goedenavond. Een energietarief dat volgende week al fors omhoog gaat. Dat mag dus gewoon niet. Nee, er is een hele duidelijke regeling. 30 dagen van tevoren moet je zo'n tariefswijziging doorgeven. Alleen is het eigenlijk al een tijdje gangbaar dat de energieleveranciers ook in hun voorwaarden zelf hebben staan dat ze daar 10 dagen voor rekenen. En de meesten hebben dus die 10 dagen gehanteerd. Aha. En ja, als je dan nu een klacht indient als consument, wat gebeurt er dan vervolgens? Nou, dat is niet duidelijk. We zijn een beetje verrast. ACM is heel duidelijk, 30 dagen, daar moet je aan houden. Dat hebben ze niet gedaan. Nu kunnen mensen natuurlijk een bezwaar in gaan dienen. Hè, van ik ga niet akkoord met deze tariefsverhoging, je bent te laat. Ja, dan verwachten we dat er dus een bezwaarprocedure komt. Hè. Dus dan is het afwachten, waar gaat de energieleverancier dan mee reageren? En als die niet wil bewegen, dan moet je bijvoorbeeld naar de geschillencommissie. Maar ja, daar gaat allemaal best wel tijd voorbij. En ondertussen zitten we natuurlijk ook nog met een prijsplafond, waardoor we al helemaal niet weten wat die prijzen gaan doen vanaf november of januari. Mm-hmm. Dus zo ontzettend veel onduidelijkheid. En dit maakt het nog een stukje erger. En is dit nu voor mensen met een vast contract of alleen voor mensen met een variabel contract? Nee, het gaat om een variabel contract. Want als je een vast contract hebt, dan heb je heel duidelijk afgesproken, dit is het tarief dat ik de komende jaar of 2 jaar, of hoe lang je contract ook loopt, betaalt. Maar bij een variabel tarief hebben we het zien schuiven. Variabel tarief was altijd dat je per januari en per juli een nieuw tarief kreeg. Dat was jarenlang gangbaar. Maar met die energiecrisis, die eigenlijk al sinds vorig jaar is ontstaan, gaan energiebedrijven vaker dat tarief wijzigen. Dat hebben mensen niet altijd even snel door. En dan denken ze, gaat het nou alweer omhoog? En dan, als je dat dan heel laat ziet, dat hoort niet. Je hoort dan wel te zeggen, beste meneer, mevrouw, uw tarief gaat per oktober weer omhoog. En dat moet je dan 1 september zeggen en niet 22 september. En wat hadden die energiebedrijven nou, wat denkt u eigenlijk? Gaat dit nog veranderen? Want mensen kunnen wel klachten in gaan dienen, maar dat komt dan voor een geschillencommissie. Het kan allemaal heel lang duren. Kijk, de ACM, dat is de toezichthouder, die is er heel duidelijk over. Regel is regel, 30 dagen is 30 dagen. Het verbaast ons een beetje dat nu zo wordt uitgesproken, terwijl het eigenlijk al een tijdje gangbaar is dat ze die 10 dagen hanteren. Maar bedrijven moeten zich aan de regels houden. Dat moeten consumenten ook. Er zal iets gebeuren. Maar het is ook voor ons onbekend terrein om nu te zien van wat gaat er nou echt gebeuren. Het enige wat ik zie is dat er heel veel onrust nu is en dat mensen denken, dan ga ik maar mooi niet betalen. Ja. Maar zo makkelijk zal het waarschijnlijk ook weer niet zijn. Goed, dank u wel. Joyce Donat van de Consumentenbond. Jolanda van der Velde, hoe is het nu op de weg? Nog steeds druk? Of? Ja, het neemt wel af, maar het is nog voor dit tijdstip aardig druk. Vooral op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. En daarbij uitgesproken de A27 van Utrecht naar Breda. Reken op 40 minuten extra reistijd tussen Hagestein en Werkendam. Er is meer nieuws. Ruim de helft van de historische schepen die een week geleden aan de ketting werden gelegd, kan weer uitvaren. De schepen van de zogeheten Bruine Vloot hebben hun papieren weer op orde, meldt de Leeuwarden Courant. Alle schepen van de Bruine Vloot werden gecontroleerd naar aanleiding van een fataal ongeluk op de Waddenzee bij Harlingen. Een 12-jarig meisje kwam eind augustus om het leven doordat een giek afbrak. En het RIVM neemt geen juridische stappen tegen podcastmakers Yves Geirat en Erik de Vlieger. Het duo beweerde dat Jaap van Dissel 750.000 euro zou hebben aangenomen van de stichting Open Nederland om de samenleving gesloten te houden. Geirat en de Vlieger hebben dinsdag hun beweringen teruggenomen en allebei hun excuses aangeboden. Het RIVM zegt hiermee voor deze keer genoeg te nemen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De rechter heeft werkstraffen tot 100 uur en voorwaardelijke celstraf gegeven aan de demonstranten die in de buurt van het huis van minister Van der Wal actie voerden. Dat gebeurde tijdens een uit de hand gelopen boerenprotest, waarbij demonstranten door de barricade van de politie braken. Verslaggever Roel Pauw volgde de uitspraak vandaag vanuit de rechtbank. Roel Pauw, wat is de toelichting van de rechter op deze uitspraak? Nou, volgens de politierechter is bewezen dat deze mannen zich schuldig hebben gemaakt aan openbare geweldpleging. En dat is vooral omdat ze er die avond überhaupt bij waren. He, nog even de situatie van toen. Een grote groep boeren ging op de avond van 28 juni naar het huis van minister Christiane van der Wal. Uit ongenoegen over het stikstofbeleid. Uit voorzorg was daar een politiecordon neergezet. Een aantal agenten en twee politieauto's die de weg moesten versperren. Nou, toen die boeren daar aankwamen, hebben ze geprobeerd een van die politieauto's aan de kant te schuiven, zodat de trekkers door konden rijden naar het huis van de minister. Dat is niet gelukt, maar het was wel hun intentie die linie te doorbreken. Nou, en later op de avond zijn er nog wat dingen voorgevallen. Er is een ruit van een politieauto ingetrapt. Er is een giertank leeggegoten in de buurt van het huis van de minister. Er zijn strobalen versnipperd, van alles nog wat. Volgens de rechter allemaal gevallen van openbare geweldpleging. En nou is het niet zo dat al die boeren die vanmiddag terecht stonden zich daar ook individueel aan hebben schuldig gemaakt. Maar volgens de rechter is dat niet van belang. Er was dus een grote groep, een grotere groep dan de 9 die hier zitten, die handelingen verrichtten. Veel meer gebeurde er dan wat u alleen deed. Hè? Groep deed veel meer. En u heeft daarbij ieder een rol of een rolletje gespeeld, hè, als ik u uitga van uw verhaal. U wordt dus verantwoordelijk gehouden voor wat de groep daar allemaal doet. U had niet aan moeten sluiten en moeten meedoen. Heel eenvoudig. Dus dat is de bewezen verklaring van die openbare geweldpleging. Maar wat de zaak volgens het oordeel van deze rechter in Zutphen nog een stuk ernstiger maakt, en dat verklaart die voorwaardelijke gevangenisstraf die aan 8 mannen is opgelegd, dat is dat deze groep boeren het op een bewindspersoon, op een minister hadden gemunt in haar privésituatie. Luister maar wat hij daarover zegt. Het debat wordt in Den Haag, in de Tweede Kamer, in provinciehuizen gevoerd door gekozen volksvertegenwoordigers. Dat u boos bezorgd bent over het beleid is te begrijpen, maar dat betekent niet dat u met behulp van intimidatie het democratische proces kan verstoren. Want de hele groepsdynamiek beschouw ik als zuivere intimidatie. Officier had het over een poging tot intimidatie. Ik vind het intimidatie. En hoe reageerden de aanwezige verdachten en hun advocaten op de straf? Nou, die zijn denk ik behoorlijk geschrokken van deze toch wel pittige straffen. Direct na de uitspraak riep een van de boeren luid door de zaal. Geen boerenverstand, bij de rechter bedoelde die dan. Ik heb nu nog minder vertrouwen in de rechtsstaat. Ik kan er met de pet niet bij. Nou, toen gingen ze met z'n allen naar buiten om te overleggen met hun advocaat, Maurice Stassen. En die leek ook wel enigszins verrast te zijn door het vonnis dat er hier is uitgesproken vanmiddag. Het is toch een uitspraak waar ik van denk die heel ruim is. Heel erg de nadruk leggen op, we hebben een hele grote groep, we plukken er 10 uit en jullie moeten maar voor het hele gelag betalen. Ruime interpretatie, zegt u, met als gevolg een forse straf. Ja, uiteindelijk lager dan de officier geëist heeft, maar nog steeds fors. Ik heb andere zaken aangegeven vanochtend waar straffen uitkwamen die vergelijkbaar zijn. Maar daar waren echt mensen beschadigd, politieagenten geslagen. Daar zie je allemaal geen sprake van. We hebben het over een politieauto, maar het wordt veel groter gemaakt. Dus wat u betreft ook hoger beroep? Ik moet laten bezinken, cliënten gaan er uiteindelijk over. Er zullen best mensen zijn die zeggen, streep eronder, ik ben er klaar mee. Juridisch zie ik wel argumenten, ja. Ja, u hoorde Maurice Stassen, de advocaat, dus in gesprek met verslaggever Roel Pauw. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het WK volleybal staat op het punt van beginnen en voor het eerst wordt dat in Nederland gehouden. De Nederlandse volleybalsters trappen het WK af met de wedstrijd tegen Kenia in de Gelredome in Arnhem is commentator Maarten Tip. Maarten, wat kunnen we verwachten van het Nederlandse team vanavond tegen Kenia? Nou ja, vanavond zou het op zich een makkie moeten worden. Nederland heeft nog nooit verloren van Kenia. En ja, iedereen rekent eigenlijk wel op een 3-0 overwinning. En dat is dan typisch zo'n wedstrijd om even in het toernooi te komen. Maar ook een wedstrijd die gewoon gewonnen moet worden. En ja, eigenlijk verwacht iedereen dat het een kort avondje gaat worden wat dat betreft. Dus wie weet binnen een uur klaar. Maar ze moeten het wel gaan doen natuurlijk. En is iedereen fit van Oranje? Ja, voor zover je fit kunt zijn. In het volleybal zijn er altijd wat blessuretjes zo hier en daar. Oh. Maar de grote blessures, Nika Daalderop was lang geblesseerd. Slijmbeursblessure, nou, die is in principe voorbij. Dus met een licht pijntje speelt ze nog wel. En er zijn wat kleine kwaaltjes. Maar iedereen is in ieder geval wedstrijdfit om te spelen. En om dit toernooi in te gaan. Want het is natuurlijk een heel groot toernooi waar je veel wedstrijden moet spelen. En ja, waar ze zich vooral in Nederland, het grootste sporttoernooi sinds tijden in Nederland, waar die ploeg zich graag wil laten zien. Aha. En het Gelredome is eigenlijk een voetbalstadion van Vitesse. Waarom wordt daar gespeeld? Ja, ze hebben een bijzonder plan bedacht eigenlijk toen ze dit WK naar Nederland gingen halen. Om inderdaad om meer mensen erbij te laten zijn. De provincie Gelderland draagt ook bij aan dit toernooi. En toen dachten ze van ja, als we nou in de Gelredome 3 wedstrijdcourts neerleggen. Dat hebben ze gedaan. Er ligt 1 groot court waar 10.000 mensen omheen kunnen zitten ongeveer. En 2 kleine stadionnetjes. En dat is allemaal op normaal dus die gehad. En dat is allemaal gedaan om meer mensen met volleybal in aanraking te laten komen. En om ja, het volleybal gewoon te laten zien dat het een gigantische wereldsport is. In Nederland is het klein, maar in de wereld heel erg groot. Alle toplanden hebben ook topteams. Wat en, zijn de ja, toplanden past eigenlijk, zo'n stadion. Maarten? Oeh, ja, dat is best wel een lijstje. Kijk, elk groot land heeft een topteam. En als je dan naar favorieten voor dit WK gaat kijken, dan denk ik dat Italië een grote favoriet is. Aha. Bij de mannen is Italië net weer wereldkampioen geworden. Maar je hebt natuurlijk Amerika, Brazilië, Servië is de regerend wereldkampioen. Amerika de Olympisch kampioen. Dan heb je Brazilië. Nou ja, en Nederland hoort daarbij in de basis niet als topfavoriet, maar als een soort van outsider. En het doel is gesteld het halen van de kwartfinale. En dat is op zich al een mooie ambitie. Ja, en als je daar eenmaal bent, ja, dan weet je niet. Dan kom je in een knock-out fase. Kan er van alles gebeuren. Kwartfinale, dat is het doel. Dankjewel, Maarten. Dat is het doel. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Margje Fixen. Wat ga je doen, Margje? Ja, Nadia, zometeen bij ons in Dit is de Dag. Caro en NCRV-directeur Peter Kuipers vindt dat Omroep Ongehoord Nederland per direct zijn zendmachtiging moet verliezen. Maar wat vinden de andere omroepen? En kan een omroep überhaupt uit het bestel gezet worden? Dat dus straks. Aha. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. NPO Radio 1. De boeren die betrokken waren bij het uit de hand gelopen protest bij het huis van stikstofminister Van der Wal zijn veroordeeld tot werkstraffen tot 100 uur en voorwaardelijke celstraffen tot een maand. Iets minder dan het OM had geëist. De rechter noemde hun gedrag zuivere intimidatie. De aankondiging afgelopen dagen van Eneco, Essent en Green Choice dat hun prijzen vanaf 1 oktober fors stijgen, was te laat. Volgens de wet moet dat 30 dagen van tevoren, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Klanten die bezwaar maken kunnen uitstel krijgen van de verhoging. Tienduizenden jongeren hebben in onder meer Nederland, Duitsland, India, Italië en Japan gedemonstreerd voor het klimaat. Tijdens de protestactie Fridays for Future spijbelden ze van school in aanloop naar een grote klimaatconferentie van de VN over 6 weken. En ook in Den Haag is gedemonstreerd naar aanleiding van de dood van de Iraanse Mahsa Amini. De vrouw van 22 jaar stierf vorige week nadat ze in Teheran door religieuze politie was opgepakt omdat ze haar haar niet voldoende had bedekt. Volgens ooggetuigen werd ze na haar arrestatie mishandeld. Over de hele wereld zijn woedende protesten tegen haar dood. Het weer vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen regen. Met name in de kustgebieden plaatselijk veel. Temperatuur vannacht een graad of 10. Morgen op veel plaatsen van tijd tot tijd regen. In de loop van de namiddag vanuit het noorden op steeds meer plaatsen droog. En het wordt morgen hooguit 16 graden. Hier is verkeersinformatie van de ANWB, Jolanda van der Velden. Het is nog steeds behoorlijk druk op de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant en ook in de omgeving Arnhem-Nijmegen. De meeste vertraging nog op de A2 Den Bosch-Utrecht. In beide richtingen bij Waardenburg 20 tot 25 minuten tijdverlies. Op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Hodendrecht en Amstelveen een half uur oponthoud. Door een ongeluk zijn er nog twee rijstroken dicht. Op de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam 35 minuten oponthoud. En tot slot op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout een half uur extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Markje Fixen. Ja, goedenavond. Welkom bij Dit is de Dag. Alle beroepsgroepen hebben inmiddels een personeelstekort. En dat is inmiddels ook voor bijna iedereen wel te merken. Zoals voor deze horecaondernemer in Utrecht. Ja, zonnetje komt door. Ja, helaas geen personeel. Dus dan moet je keuzes maken. Heel erg. Ja, het lukt ons gewoon niet om die dagen te vullen met personeel. Ja, en dus moet er iets gebeuren, vinden zowel Tweede Kamer als kabinet. Er is een plan voor een voltijdsbonus. Een bonus voor wie fulltime gaat werken dus. Gaat dat de personeelskrapte verhelpen? Dat zometeen. Maar eerst, vorige week stak een storm van verontwaardiging op over een uitzending van Omroep Ongehoord Nederland, waarin onder andere dit te horen was. Op social media zien we ook de minder belichte zijde van racisme. Namelijk blanken die door zwarten in elkaar worden geslagen. Ja, Pepijn, het zijn...